Mağaranın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağaranın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Yeni bir albüm var bugün programda. Geçtiğimiz yılın sonlarında çıkmış bir albüm. Ünlü kontrbas sanatçısı Rene Garcia Fons'un, kemençe sanatçımız Derya Türkan'la beraber yaptığı Silk Moon isimli albüm. Bugün programın büyük bölümünü kaplayacak. Bir duo albüm bu ve albüme isim veren açılış parçasıyla başladık. Silk Moon, Rene Garcia Fons'un bestesiydi. Tüm düzenlemeleri de Rene Garcia Fons yapmış albümdeki 14 parçanın. Rene Garcia Fons 1962 Paris doğumlu, ancak İspanyol Katalan anne babadan doğma. Önce klasik gitar ve piyano ile müziğe başlamış. Daha sonra Paris Konservatuarı'nda kontrbas eğitimi görmüş. Artistik yönü oldukça güçlü bir sanatçı. Kontrbası bir yaylı çalgı olarak da çok başarılı kullanıyor. Ancak bu albümde kemençe ve Derya Türkan olduğu için bilinen şekliyle daha fazla kullanmış. Derya Türkan'ı da hepimiz tanıyoruz. Birçok albümde yer almış. Şu an ülkemizin en değerli bir iki kemençe sanatçısından bir tanesi. En son İstanbul Kemençesi diye bir albüm, solo albüm yayınladı. Burada da çaldığı enstrümana İstanbul Kemençesi şeklinde not düşülmüş bir duo albüm demiştik. Şimdi Derya Türkan'ın iki bestesiyle devam edelim albümü dinlemeye. İlk önce A Girl From İstanbul, arkasından Bahar Zamanı. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Rene Garcia Fons ve Derya Türkan'ın Silk Moon isimli albümlerini dinliyoruz. İki güzel Derya Türkan bestesi dinledik. A Girl From Istanbul ve Bahar Zamanı. Şimdi yine albümün en güzel şarkılarından bir tanesini dinleyelim. Rene Garcia Fons'un bestesi İstanbul'da Bir İspanyol. Thank you. İstanbul'da bir İspanyol, Rene Garcia Fons ve Derya Türkan'ın Silk Moon isimli albümünden dinledik. İkilinin birliktelikleri ünlü ney sanatçımız Kutsi Ergüner'le birlikte çalışmalarına dayanmakta. İki şarkı daha dinleyelim albümden. Yine iki Rene Garcia Fons bestesi. Önce Constantinopoli Reflections, arkasından 9-8. Oh, Radyo 94.9'da Rene Garcia Fons ve Derya Türkan'ın Silk Moon isimli albümlerini dinliyoruz. Son olarak iki parça da bu albümden. Albümde İstanbul'a ait birçok parça var. Bu iki parça da öyle. Önce ikilinin ortak bestesi Taksim Clouds gelecek. Arkasından gelecek parça da bir üçüncü müzisyen daha var. Bir duo albüm Silk Moon. Fakat sadece bu parçada bir üçüncü müzisyen katılmış. Bizde pek bilinmeyen telli bir çalgı olan Dirbo çalan Claire Antonini yer almış bu şarkının kayıtlarında. Bu da bir Rene Garcia Fons bestesi Bosphorus Nostalgia. Thank you. Taksim Clarks ve Bosphorus Nostalgia, René Garcia Fons ve Derya Türkan'ın Silk Moon isimli albümünden dinlediğimiz son iki parçaydı. Bu albümden dinlediklerimiz bu kadar. Kalan bölümde René Garcia Fons'un diskografisinden, önemli bir albümden bir iki parça dinleyeceğiz. Bu albümde 2001 yılında yayınlanan Navigator isimli albümü. René Garcia Fons'un diskografisindeki en kaliteli işlerden bir tanesi gerçekten bu albüm. Tüm besteler ve düzenlemeler René Garcia Fons'a ait ve albümle aynı adı taşıyan açılış parçası Navigator'u dinleyelim önce. Thank you. René Garcia Fons'un 2001 yılında yayınlanan Navigator isimli albümün aynı adlı açılış parçasını dinledik. Epey kalabalık ve kaliteli bir müzisyen kadrosuyla kaydedilmiş albüm. Bunları tek tek saymayacağım ama iki önemli Türk müzisyeni söyleyeyim. Neyde Kutsi Ergüner'in ve Kanun'da Hakan Güngör'ün albüme çok önemli katkıları olmuş. Şimdi Bülbül isimli parçayla devam ediyoruz. René Garcia Fons özellikle Doğu Akdeniz coğrafyasına çok ilgi gösteren araştırmacı bir müzisyen. Bülbül'ün de bu coğrafyada hem müzikte hem şiirde çok önemli bir yeri var. Şimdi René Garcia Fons bestesi Bülbül'ü dinliyoruz. Thank you. Bugünkü programın büyük bölümünde René Garcia Fons ve Derya Türkan'ın yeni albümleri Silk Moon'dan parçalar dinledik. Daha sonra René Garcia Fons'un diskografisinden 2001 yılında yayınlanan Navigator albümünden iki parça dinledik ve bu albümden bir üçüncü parçayla bugünkü programı bitiriyoruz. Bu parça da Alto Pay ismini taşıyor. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Ben Hakan Ünseven ve teknik masadan arkadaşım Özel Akdeniz'le beraber herkese iyi pazarlar diliyoruz. Hoşçakalın. Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.